dwudniową sesję poświęconą walce z pandemią. Rząd ogłosi dziś złagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. To będą ostrożne decyzje, mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. My nie możemy sobie pozwolić, abyśmy zaprzepaścili ten wysiłek tych obostrzeń, bo rzeczywiście dla nas wszystkich są to pewne wyrzeczenia i na pewno nie zaprzepaścimy tego wysiłku, jaki Polacy włożyli przez ostatnie tygodnie, więc będą to bardzo ostrożne decyzje. Myślę, że nie będzie to otwieranie drzwi, ale tylko uchylenie. Zgodnie z obecnymi regulacjami zamknięte są m.in. galerie handlowe, kina, teatry, a także lasy, parki i bulwary. Od dziś, przypominamy, obowiązuje zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Posłowie Porozumienia będą szukali większości sejmowej dla projektu umożliwiającego przesunięcie wyborów, powiedziała w programie trzecim Polskiego Radia wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Wczoraj do pierwszego czytania skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie konstytucji, który zakłada przedłużenie do 7 lat kadencji obecnie urzędującego prezydenta. Podpisali się pod nim posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia. Szefowa resortu rozwoju mówiła, że ten projekt spełnia oczekiwania opozycji, która domaga się przełożenia wyborów prezydenckich. Mamy 21 dni jeszcze, aby przekonywać opozycję, która nie chce wyborów w maju, do tego, aby to najlepszy nasz wariant wykorzystać. Będę namawiać pana premiera Gowina, innych kolegów posłów do tego, abyśmy na konsultacje zaprosili liderów opozycji, zaprosili marszałka Senatu, aby takie konsultacje się odbyły, abyśmy rozmawiali o tym konkretnym projekcie ustawy. W projekcie zapisano m.in., że zarządzone przed wejściem w życie ustawy wybory przed upływem kadencji urzędującego prezydenta stają się bezskuteczne. Rano zakończyła się ewakuacja 60 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w województwie łódzkim. Pensjonariusze zostali przewiezieni do kilku szpitali jednoimiennych lub zakaźnych. Blisko 40 osób jest zakażonych koronawirusem. Budynek DPS-u zostanie odkażony, mówi Maria Barbara Chomicz, wicestarosta opoczyński. Jesteśmy już w kontakcie z żołnierzami wojsk chemicznych z Tarnowskich Gór, którzy już są w zasadzie spakowani. Mam informację, że za chwilę ruszają, może już są w drodze. Będą przeprowadzać dezynfekcję, dekontaminację wszystkich pomieszczeń, otoczenia, wszelkich sprzętów. Władze powiatu przygotowują budynek na powrót mieszkańców, którzy nie są zakażeni. Ponad 450 osób zostało skierowanych do pracy przy walce z epidemią na mocy ustawy o chorobach zakaźnych. Do szpitali i domów pomocy społecznej delegowani są lekarze i pielęgniarki. Prawie połowa wezwanych nie stawiła się na wezwanie. W czasie epidemii wojewodowie delegują do pracy w placówkach, w których brakuje kadry. Dotąd najwięcej skierowań wydał wojewoda mazowiecki. Wojewoda dotychczas oddelegował do podmiotów leczniczych, ale też domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych. W sumie około 130 osób. Dotychczas do pracy stawiło się łącznie 20 osób. Mówiła rzeczniczka wojewody Ewa Filipowicz. Wiele osób pokazało zwolnienia lekarskie. Często są one wystawiane w dniu otrzymania decyzji od wojewody o skierowaniu do danej placówki. Na 5 osób wojewoda nałożył kary po 5000 zł. Następne pod względem liczby skierowań jest województwo łódzkie. Na 97 decyzji złożono jedno odwołanie, które zostało uwzględnione. 92 osoby stawiły się do pracy. Mówiła rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Dziś nadzwyczajna dwudniowa sesja Parlamentu Europejskiego poświęcona walce z koronawirusem. To już druga nietypowa, bo na odległość sesja przeprowadzana w czasie kryzysu. Europosłowie, którzy są w Brukseli, mogą wziąć udział w sesji plenarnej osobiście. Zalecenie jest jednak takie, by pozostali w domach. Zdecydowana większość będzie śledzić obrady w internecie. Głosowania też będą zdalne, podobnie jak podczas poprzedniej sesji. Europosłowie będą wysyłać głosy mailami. Zapewniliśmy, że możemy pracować mimo kryzysu, mówił niedawno przewodniczący Europarlamentu Dawid Sassoli. Sesja rozpocznie się dziś rano od wystąpień przewodniczących Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Później zaplanowano debatę. W bloku głosowań europosłowie mają zatwierdzić m.in. nowy instrument opiewający na 100 miliardów euro, który ma chronić przed zwolnieniami pracowników firm zmuszonych do przestoju. Mają też zaakceptować propozycję Komisji dotyczącą elastycznego wykorzystania unijnych funduszy z obecnego budżetu, które jeszcze nie zostały wydane, i przekazania ich na walkę z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Jan Kałucki. Premier Mateusz Morawiecki, minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek rozmawiali wczoraj o przyszłości polskiego sportu. Wszystko wskazuje na to, że lada moment rozgrywki w naszym kraju zostaną częściowo odmrożone. Zbigniew Boniek powiedział po spotkaniu, że zapaliło się światło nadziei na dokończenie sezonu Ekstraklasy i Pucharu Polski. Dat jeszcze nie znamy, ale w mediach krążą plotki o końcówce maja. Teraz kolarstwo. Tour de France rozpocznie się 29 sierpnia w Nicei, a zakończy 20 września w Paryżu. Wagę wyścigu dookoła Francji jako imprezy numer jeden podkreślają wszystkie ekipy. Dla wielu z nich ściganie w turze jest kwestią dalszej egzystencji. W związku z tymi roszadami zmianie uległa także data Tour de Pologne. Dokładny termin mamy poznać dzisiaj, ale już teraz wiadomo, że impreza odbędzie się w sierpniu. I na koniec informacja zza oceanu. W Stanach Zjednoczonych tęsknią za rywalizacją sportową, ale takiego problemu nie ma w Nikaragui. Tam na żądanie prezydenta kraju, Daniela Ortegi, ligi grają dalej. W USA rozgrywki szalenie popularnej ligi baseballa MLB w ogóle nie wystartowały. Piłkarska MLS zawieszona została po dwóch kolejkach wstępnie do 10 maja, ale jak podkreśla gracz Chicago Fire Przemysław Frankowski, jest bardzo mało prawdopodobne, aby ten termin został dotrzymany. No wiadomo, że ciężko jest teraz co powiedzieć. No, z dnia na dzień sytuacja się tak naprawdę się pogarsza. My całkowicie wspieramy decyzję MLS o zawieszeniu sezonu. Niedaleko leżącej od Stanów Zjednoczonych Nikaragui miejscowi kibice nie mają takich problemów. Zawodowe rozgrywki ligi baseballa i piłki nożnej trwają w najlepsze. To ze względu na to, że odnotowanych przypadków koronawirusa w tym kraju jest bardzo mało. W ostatnim czasie w stolicy Managui odbyły się m.in. duży turniej bokserski Maraton. Po zwycięstwie tamtejszej półprofesjonalnej drużyny baseballowej fani zorganizowali specjalną karawanę. Nikt nie miał maski ochronnej, nikt nie zachowywał społecznego dystansu. W ostatnich dniach, ale bez udziału publiczności, rozegrano 5 spotkań profesjonalnej ligi piłkarskiej w Nikaragui. Według New York Times to jedyne trwające zawodowe rozgrywki piłki nożnej na półkuli zachodniej. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś szanse na rozpogodzenie i chwile ze słońcem największe, głównie na południowym wschodzie kraju. W centrum i na zachodzie więcej chmur. Na północy i północnym wschodzie popada deszcz. Najchłodniej dziś w ciągu dnia na Podlasiu 9-11 stopni, na wybrzeżu 12-13, cieplej w centrum 16 stopni, na Podkarpaciu i w Małopolsce 19, najcieplej na Dolnym Śląsku 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep.polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9:00, przed nami 4:00 godzina porannego wydania. Zapraszamy do Trójki. Będzie nam miło, jeśli zostaną Państwo z nami do godziny 10:00. Poza muzyką miłą człowiekowi proponujemy spotkania z ciekawymi ludźmi. Niebawem połączymy się z doktorem Kornelem Skitkiem, który niedawno wrócił z Włoch. Tam pracował, dodajmy, w szpitalu z chorymi na COVID-19. Jego relacja z tego miejsca około godziny 9:15. Gościem informatora ekonomicznego z kolei będzie minister cyfryzacji Marek Zagórski. Przed 10:00 z kolei będzie okazja zapytać o wszystko, co związane jest z infrastrukturą i branżą budowlaną. Naszym gościem będzie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Gdyby mieli Państwo pytanie do pana ministra, oczywiście polecamy 2 2 i 7 3, także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. Będą też wiadomości ze świata muzyki. Krystian Hanke i muzyczny rozkład jazdy w planie około 9:45. W takim razie do usłyszenia niebawem. Teraz to już 9 minut po godzinie 9:00. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na MediaExpert.pl.

ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Minut po godzinie 9 w programie trzecim Polskiego Radia. Jak wiemy, Włochy obok Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii to państwo najbardziej dotknięte pandemią. W Italii z powodu COVID-19 zmarło ponad 21 tysięcy osób, a ponad 162 tysięcy jest zarażonych. Opowieść z epicentrum pandemii już teraz przed nami. Zapraszamy do Trójki. Przy telefonie dr Kornel Skitek, lekarz, który niedawno wrócił z Włoch, gdzie pracował w jednym z tamtejszych szpitali. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Jakie były pana pierwsze myśli, odczucia, kiedy dotarł pan na miejsce swojej pracy? Przede wszystkim nie bardzo wiedziałem, czego się spodziewać. Także tam, gdzie myśmy byli, to pod Neapolem w miejscowości Boscotrecase, okazało się, że nie ma takiej wielkiej ilości pacjentów w samym szpitalu. Było ich tylko około 50. Natomiast ponieważ był to szpital, który bardzo szybko został zorganizowany jako centrum leczenia COVID-u, były duże problemy organizacyjne i staraliśmy się naszym kolegom włoskim w tym względzie pomóc. Jak wyglądała pana praca? Jakie były pana zadania? Ile trwały dyżury? Dyżury były krótkie, bo było tylko 6 godzin dziennie. Tak pracowali w tym szpitalu też moi koledzy. Ja jestem anestezjologiem, także pracowaliśmy głównie na oddziale intensywnej terapii. Moja praca przede wszystkim polegała na doradzaniu moim włoskim kolegom, czy pokazywaniu im, w jaki sposób my się zajmujemy pacjentami. Z drugiej strony uczyłem się również od Włochów po prostu przede wszystkim terapii farmakologicznej w COVID-u. Także w ten sposób to wyglądało. W samym Boscotrecase nie było wielkiego problemu z ilością personelu. W sensie było nawet więcej personelu niż potrzebne dla pacjentów. Dlatego nie aż tak dużo zajmowaliśmy się pacjentami bezpośrednio. Jak pan doktor wspomniał, jest pan anestezjologiem, a to zdaje się taka specjalizacja, która polega gdzieś na balansowaniu, na tej cienkiej linii dzielącej życie i śmierć. To jest pana chleb powszedni, ale tutaj ta skala jest dramatyczna i tych przypadków we Włoszech było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak, to nigdy nie jest łatwe, jak dowiadywać się, że pacjent, którym człowiek się zajmował, czy też widzieć to, jak człowiek umiera. Natomiast w jakiś sposób się jako lekarz, czy jako anestezjolog niestety do tego przyzwyczajam. Skala rzeczywiście jest olbrzymia i trochę jest to przerażające. Panie doktorze, po tym włoskim doświadczeniu, jakich rad udzieliłby pan polskim lekarzom tutaj, którzy walczą z COVID-19? Przede wszystkim zachować spokój. To jest bardzo poważna choroba, ale da się z nią walczyć. Druga rzecz, która jest bardzo istotna, organizować się, myśleć nad organizacją, nie starać się na łapu-sapu tworzyć nowych szpitali, bo to tworzy generalnie więcej problemów. I po prostu zajmować się pacjentami. To jest choroba jak każda inna. Nie mamy w tej chwili żadnego jakiegoś dobrego środka przeciwko tej chorobie. Także musimy się skupić na leczeniu objawowym, które jednak też przynosi efekty. I trzecia rzecz, bardzo istotna, żeby po prostu dbać też o własne bezpieczeństwo, o to, żeby nosić odzież ochronną, nie tylko w momencie, kiedy człowiek, tak jak ja, jest na intensywnej terapii, ale przede wszystkim też jako lekarze rodzinni, którzy mają kontakt z dużo większą ilością chorych, bo to, co też jest we Włoszech, to bardzo dużo lekarzy zaraziło się i również niestety umarło właśnie od pacjentów, i to nie anestezjologów jak ja, tylko właśnie lekarze pierwszego kontaktu. Panie doktorze, a co by pan powiedział osobom, które nie stosują się do tych zaleceń tej narodowej izolacji, narodowej kwarantanny? Od dziś mamy nowy obowiązek w Polsce, w przestrzeni publicznej musimy zakrywać usta. Pewnie są osoby, które nie będą się chciały do tych nowych przepisów stosować. Co by im pan powiedział po tym swoim włoskim doświadczeniu? Bym powiedział, żeby na pewno przemyśleli swoje postępowanie. Z drugiej strony, trudno jest, nigdy do wszystkich się nie dotrze i nie da się zmusić ludzi do dostosowania się do wszystkich zasad. Ale w tym momencie jest to konieczne, ponieważ w ten sposób, jeżeli nie nosimy maseczek, czy spotykamy się w większych grupach, zwiększamy ryzyko, że choroba będzie się rozprzestrzeniać i że dojdzie do kolejnych tragedii. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kornel Skitek był naszym gościem. Do usłyszenia. Tymczasem to już 21 minut po godzinie 9. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Połóżmy się na dachu, rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Jeden z gorszych snów. dopadnie cię jeden z gorszych snów. Dzisiaj w Trójce. Do akcji Zostań w domu dołączają kina. Po 10:00 Ryszard Jeźwiński w swoim cyklu Fajny Film opowie o inicjatywie krakowskiego kina pod baranami, które zaczęło organizować seanse w internecie. No tak, nastąpił pewnego rodzaju cud, co oznacza, że wirtualna sala mogła otworzyć swoje podwoje teraz, kiedy kino musi być zamknięte. Na jakiej zasadzie będą działać wirtualne barany? O tym opowie Marynia Gierat. Po wyjściu do kina czas odwiedzić kuchnię razem z Katarzyną Pruchnicką i jej gościem Karoliną Szaciło. Porozmawiają o tym, jak jedzenie wpływa na nasze zdrowie. Jelita nazywane są drugim mózgiem, zresztą bardzo słusznie. Cykl Anusz Widelec już po 11:00, a po 12:00 nadal będziemy w temacie zdrowia. Dobry sposób na motywowanie się do aktywności fizycznej znaleźli seniorzy. I właśnie o tym Agnieszka Furtak-Bilnik porozmawia z Beatą Borucką, autorką bloga Mądra Babcia. My codziennie o 9:00 rano mamy zajęcia fitness dla babć z trenerem, który jest specjalistą od fitnessu senioralnego. To są ćwiczenia dostosowane do wydolności praktycznie każdej osoby. Więcej w cyklu Pamiętamy o seniorach. Natomiast po 14:00 czeka nas spotkanie z niemiecką skrzypaczką Anne-Sophie Mutha, laureatką kilku nagród Grammy, która opowie m.in. o Krzysztofie Pendereckim. Vielen Dank, ich bin ja auch wieder gesund und freue mich, dass wir sprechen können. Po 15:00 nasi reporterzy i zaproszeni przez nich eksperci postarają się odpowiedzieć na kilka pytań związanych z pandemią koronawirusa. Podpowiemy m.in. jak skutecznie chronić się przed zakażeniem, kiedy już będziemy mogli swobodnie opuścić domy. Zapraszamy. Cześć, tu Justyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Sweet ocean liner, come and anchor down. See your forgiveness, see what I have found. It's long and lanky, awkward at times. I'm going nowhere. If you get the time, and it's a long, hard road till I can't get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere, you on my mind. I took to driving, see what I would find. Place in history, a little peace of mind. Know what you're thinking, I know just what you mean. I'll never be whole again until I get clean. And it's a long, hard road till I can't get to you. And I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. Zapraszamy do reklamy. Sąsiad dziś bez żony. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerian Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerian Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerian Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, zapraszam na Informator Ekonomiczny. Praca zdalna stała się dla wielu czymś normalnym. Codzienne wideokonferencje, wysyłanie skanów ważnych dokumentów, wszystko za pomocą internetu. Internetu, który nie stał się przez to bardziej bezpieczny niż wcześniej. Marek Zagórski, minister cyfryzacji, jest z nami. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie sygnały państwo dostają? Widzą państwo więcej ataków hakerskich? No tak, widzimy większą aktywność tych wszystkich, którzy starają się skorzystać z okazji, w związku z tym, że okazja czyni złodzieja, więc nasza aktywność, zwiększona aktywność w sieci powoduje, że też zwiększa się aktywność złodziei. Większość tych cyberataków ma jeden cel, żeby nas po prostu okraść, czy wprost z gotówki, czy też z danych. Zwłaszcza w pierwszym etapie, na samym początku pandemii, mieliśmy dużo takich podszywania się pod różne instytucje, także oferowania różnego rodzaju cudownych środków, od właśnie jakichś recept cudownych po konkretne produkty, które nagle ze zwykłego mydła skądinąd robiły panaceum na wszystko. Różnica tylko polegała na tym, że zwykłe mydło kosztowało kilka złotych, to kosztowało kilka. No, takie rzeczy się zdarzają, stąd też staramy się temu przeciwdziałać kampaniami informacyjnymi i działaniami konkretnymi wspólnie z na przykład z operatorami telekomunikacyjnymi. Temu służy na przykład lista ostrzeżeń. Na tej liście już jest niestety ponad 600 adresów zablokowanych szczęśliwie. Gdzie tę listę możemy znaleźć? Pod jakim adresem? Na stronie, odsyłamy na stronę NASK-u i CERT-u. Tam zresztą pod adresem incident.cert.pl można zgłaszać wszelkiego rodzaju tego typu sygnały, informacje, podejrzenia, wszystko co nas zaniepokoi. Apelujemy, żeby to zgłaszać dla naszego wspólnego dobra. Ta sytuacja też dla wielu firm okazała się takim testem. Jedne były lepiej przygotowane na to, żeby wysłać swoich pracowników do pracy w domu, inne firmy były przygotowane gorzej. Teraz okazuje się na przykład, że wiele firm zakazuje swoim pracownikom instalowania bardzo popularnego programu do wideokonferencji. Inne firmy cały czas z niego korzystają, tak samo jak na przykład szkoły. Co może zrobić każdy z nas, już bez względu na to, jakich programów używamy, żeby lepiej chronić swoje dane? My przede wszystkim też w tym procesie popularyzacji różnego rodzaju narzędzi, które stały się niezbędne w tej chwili, zwłaszcza do wideokonferencji, informujemy o tym, że takie narzędzia są, promujemy przede wszystkim narzędzia bezpłatne. W tej sytuacji, w której pojawiają się jakieś sygnały o niebezpieczeństwach, to albo wycofujemy te rekomendacje, albo, tak jak w tym przypadku, zalecamy po prostu zwykłe środki ostrożności, bo jeżeli nie będziemy podawać zaproszenia do udziału w tej konferencji publicznie, jeżeli wprowadzimy hasła, jeżeli wprowadzimy taką funkcję, jak poczekalnia, to te wszystkie zagrożenia są dużo mniejsze i mniej narażają naszą prywatność, tajemnicę biznesową, jeżeli to dotyczy firmy. Przede wszystkim takim najważniejszym, podstawowym zabezpieczeniem jest rozwaga i roztropność. Powiedzmy jeszcze kilka słów o aplikacji Kwarantanna Domowa. Od jakiegoś czasu jest obowiązkowa dla osób w kwarantannie. Między innymi ma sprawdzać, czy dana osoba nie łamie tej domowej izolacji. Ale po zakończeniu kwarantanny w państwa bazie dane użytkowników tej aplikacji cały czas zostają. Przez 6 lat. Powiedzmy, które dane są usuwane, a które właśnie 6 lat są przechowywane? W bazie zostaje tylko historia logowa, niby tak naprawdę nie przechowujemy zdjęć, te zdjęcia, które są wykonywane dla celów potwierdzenia obecności, są usuwane natychmiast po tym, jak osoba przestaje być w kwarantannie. Natomiast cała reszta to jest historia logowa, nie ona tylko i wyłącznie służy do celów ewentualnych, dowodowych, gdyby miało dojść do jakiegoś postępowania, procesu. A propos tej nowej sytuacji, w której wiele firm ma teraz problemy z cyberbezpieczeństwem, musi się dozbroić, jak chodzi o bezpieczeństwo w sieci. Instytut Kościuszki proponuje, żeby wydatki na cyberbezpieczeństwo traktować jako wydatki na innowacje, co by się wiązało z odpisami CIT. Jest też propozycja dotycząca samorządów, żeby te wydatki na bezpieczeństwo były pokrywane z takich bonów, które byłyby specjalnie tym samorządom udostępniane. I jak pan te propozycje ocenia? Ja myślę, że to jest interesująca jest w ogóle analiza wszystkich tego typu pomysłów. Generalnie nam jest potrzebne podnoszenie świadomości i kompetencji zarówno przedsiębiorców, jak i administracji. My te propozycje Instytutu Kościuszki, jak i zresztą inne, które do nas wpływają, będziemy analizować i na ile to będzie możliwe, będziemy starali się je wdrożyć. I z tych analiz wyjdą jakieś konkretne rozwiązania dla biznesu? Panie doktorze, zobaczymy, no takim dla nas myślę, że jednak podstawowym elementem niezależnie od kwestii cyberbezpieczeństwa jest doprowadzenie do sytuacji, w której jak najwięcej procedur i procesów będzie mogło się odbywać online'owo. Chcę też powiedzieć, że my przyspieszamy tak naprawdę wcześniej zaprojektowane rozwiązania, jak chociażby możliwość korzystania z usług chmurowych. Myślę, że za kilka dni będzie przyjęta znowelizowana uchwała Rady Ministrów w sprawie wspólnej infrastruktury informatycznej państwa, która pozwoli by szybciej i łatwiej korzystać z usług chmurowych samorządom i administracji, co z kolei też się przekłada na wyższy poziom bezpieczeństwa. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Autopromocja. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe, nie zawsze do końca zrozumiałe ekonomiczne aspekty naszego codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład pralka Electrolux Slim 1200 obrotów, klasa A+++ za 999, taniej o 250 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety MaxiLuten. Tabletki MaxiLuten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego MaxiLuten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem MaxiLuten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dwadzieścia minut do godziny 10:00. Poranne wydanie. Zapraszamy do Trójki. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Yes, informacja od zespołu Yes, który planował na początku maja wystąpić w Polsce. Koncerty we Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki i w warszawskiej Stodole zostały przeniesione i odbędą się odpowiednio 25 i 27 kwietnia, ale przyszłego roku. Brytyjscy progrokowcy przyjadą zagrać w całości płytę Relayer, oryginalnie wydaną w roku 1974. Dzisiejsze Yes z tamtym Yes ma niewiele, a dokładnie raptem 2/5 wspólnego. Wokalista John Davidson, który wcielił się w rolę Johna Andersona, miał 3 latka, 3,5, gdy Relayer się ukazał na rynku. Już w listopadzie na 3 koncerty planuje się do nas wybrać Eivor. Farerska wokalistka, która występowała już u nas w 2018 roku na wyprzedanych koncertach w Gdańsku i w warszawskich Hybrydach. Wychowała się w wiosce Sjörugutta, której populacja dopiero w ostatnich latach wystrzeliła do ponad 400 mieszkańców. Miłość do tradycyjnych pieśni zaszczepili w niej dziadkowie i rodzice. Sama zaczęła profesjonalnie je wykonywać jeszcze jako nastolatka. Od 2000 roku publikuje płyty z muzyką inspirowaną przeszłością, ale coraz częściej i coraz bardziej sięgającą po język jazzu, muzyki klasycznej i elektronicznej. Trzy koncerty Eivor zaplanowano 3 listopada w Gdańsku, klub B90, 4 listopada w Warszawie w Proximie i 5 we Wrocławiu w Akademii. Siostrzany duet Larkin Poe miał zaplanowaną trasę koncertową po Europie na maj. Pochodzące z Nashville młode bluesmenki, którym na początku kariery patronował sam T-Bone Burnett, chciały na żywo zaprezentować piosenki ze swojej nowej płyty Self-Made Man. Trasę trzeba było jednak przearanżować na przyszły rok i okazało się, że w tej nowej konfiguracji znalazło się miejsce na 2 koncerty w Polsce. 28 lutego planują przyjazd do krakowskiego klubu Kwadrat, a 1 marca zjawią się w warszawskiej Proximie. 15 minut do godziny 10, niebawem połączenie i kolejna rozmowa. Tym razem naszym gościem będzie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Hi, this is Jack Severity here, asking you all to please stay at home with Trojka. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, ma a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto. Sentiremo più forte la magia di un momento. 13 minut do godziny 10, program Trzeci Polskiego Radia. A przy telefonie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Jak wiemy, pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych, a mowa w tym roku o 3 miliardach 200 milionach, nie zostały zamrożone na czas pandemii, nie zostały też przesunięte na inne potrzeby państwa. Pytanie, panie ministrze, do kogo te pieniądze konkretnie trafią? Czy one są już zakontraktowane, czy też przetargi dopiero są przed nami? Otóż decyzją rządu, decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego w szczególności, nie wychładzamy polskich budów, nie wychładzamy polskiego budownictwa, nie schładzamy rynku budowlanego. To jest niezmiernie ważne. Niebagatelna kwota, jak pan powiedział, 3 miliardy 200 milionów złotych trafi do małych, często kilkunastoosobowych firm budowlanych, czy też liczących kilkudziesięciu pracowników, które firmy na co dzień przebudowują nasze drogi lokalne, gminne, powiatowe, które zajmują się budową chodników, rond, które zajmują się budową ciągów pieszo-rowerowych, poprawiają bezpieczeństwo ruchu poprzez budowę poboczy, nowoczesnych przejść dla pieszych. Wszystkie te środki finansowe trafiają do samorządów gminnych i powiatowych i wiem już, że samorządy są na etapie prowadzenia przetargów, często są już wyłonieni wykonawcy, tylko i wyłącznie informacja, która wczoraj przez pana premiera została podana, wstrzymywała przed podpisywaniem umów i rozpoczęciem prac. Także możemy powiedzieć, że te 3 miliardy 200 milionów złotych połączone z pieniędzmi samorządowymi to kwota ponad 5 miliardów złotych. To są pieniądze, które uruchomią, ożywią polskie budownictwo, budownictwo drogowe w każdym zakątku naszego Panie kraju. Panie ministrze, mówi pan, że nie zamrozili państwo budownictwa, nie zamrozili państwo inwestycji infrastrukturalnych, ale do rozstrzygania chociażby przetargów konieczne jest sprawne funkcjonowanie chociażby Krajowej Izby Odwoławczej. Tymczasem na razie wiele instytucji jest w stanie hibernacji. No, to jest problem, z którym się borykamy. Nie wszystkie przetargi są, czy rozstrzygnięcia przetargów są zaskarżane do Krajowej Izby Odwoławczej, więc większość przetargów może być finalizowana, większość przetargów może być finalizowana przez podpisanie umowy z wykonawcami. Takim przykładem jest chociażby to, co się wydarzy dzisiaj. Dzisiaj podpisujemy umowę, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, która stara się o to, aby również nie wychłodzić rynku budowlanego, podpisuje umowę na kolejny fragment drogi ekspresowej S7 w województwie małopolskim. Ostatnio podpisano szereg umów, wyremontowane zostaną dworce kolejowe dzięki tym umowom w Kuźnicy Białostockiej, Bolesławcu, Zajezierzu koło Dęblina. W tym tygodniu podpisujemy umowę na przebudowę węzła kolejowego Skarżysko-Kamienna. Natomiast co do Krajowej Izby Odwoławczej, co do urzędów, o których pan mówi, że są w hibernacji, robimy wszystko, aby uruchomić na powrót te procesy, te procedury, które wymagane są prawem, abyśmy zgodnie z prawem mogli uruchamiać kolejne budowy, bo przecież te budowy w Polsce, ten sezon budowlany, to jest, który się już zaczął, to jest 1,5 miliona miejsc pracy. To jest 1,5 miliona miejsc pracy, o które musimy zadbać. Już słowo jeszcze, jeżeli pan pozwoli. Pan, jeden z prezesów wielkiej, dużej polskiej firmy, pan prezes Blocher, w jednym z wywiadów powiedział, że zamrożenie na 2 tygodnie budowy to jest później odmrażanie jej przez 3 miesiące. To jest utrata sezonu budowlanego. Na to nie możemy sobie pozwolić. Polska gospodarka nie może sobie na to pozwolić. Panie ministrze, dużo pytań, mało czasu. Konkretna rzecz. Czy wykonawcy mogą liczyć na jakąś taryfę ulgową, tłumacząc opóźnienia w realizacji swoich inwestycji kłopotami wynikającymi wprost z pandemii? No nie wiem, nie ma pracowników albo jakieś inne rzeczy dzieją się niezależne od firm. Tarcza oczywiście to zapewnia, niemniej jednak to nie jest tak, że wszyscy mają tutaj możliwość korzystania z wydłużania terminów. My stajemy na wysokości zadania, dotrzymujemy słowa, utrzymujemy finansowanie i wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, prace są prowadzone. Jeżeli wykonawca znajdzie argumenty, uzasadni, udowodni, że miał przeszkody w realizacji tej inwestycji, to owszem tak, ale to nie oznacza, że traktujemy jakoś taryfą ulgową. Zresztą sami wykonawcy o tym mówią, że im trzeba tylko spokoju, nie zatrzymywania budów. Oni sobie poradzą, zadbają o środki zabezpieczenia, bezpieczeństwa dla pracowników. Więc tak, ustawa tarcza tutaj umożliwia tego typu negocjacje z zamawiającym, bo prawo generalnie tego nie dopuszczało do niedawna. Ta ustawa dopuszcza, ale wszystko w granicach rozsądku i argumentów, które mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Panie ministrze, mamy dosłownie minutę, więc krótkie pytanie, może dwa uda się zadać. Powiedzmy, tydzień temu skończył mi się termin ważności prawa jazdy. Mogę jeździć samochodem? Tak, przedłużone są, jest termin ważności prawa jazdy. A co z rejestracją pojazdów? Trzeba ją przełożyć na czas pandemii? Jeżeli chodzi o rejestrację samochodów na czas pandemii, to termin jest wydłużony o 180 dni czas rejestracji samochodu, na przykład sprowadzonego auta, do 180 dni rejestracji. Panie ministrze, jeszcze pytanie jeszcze od naszego słuchacza, jeśli pan pozwoli. Co z kluczowymi inwestycjami, takimi jak odcinek A1 czy południowa obwodnica Warszawy? Czy termin ich ukończenia jest zagrożony? Jeżeli chodzi o autostradę, A1, to jedna jezdnia zapewnia wykonawca, dzięki temu, że nie zamroziliśmy budów w Polsce, jedna jezdnia będzie już oddana w tym roku. Szeroka jezdnia, na której będą mogły funkcjonować dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Już pojedziemy bezpiecznie, komfortowo, może nie szybko, autostradowo, ale jednak już w tym roku. Zaś jeżeli chodzi o południową obwodnicę Warszawy, to także jej realizacja, mamy nadzieję, będzie w tym roku możliwa. Czy uda nam się zakończyć? No to już czas pokaże. Tutaj już nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi, że południowa obwodnica Warszawy będzie ukończona w terminie. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję. I my dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się. I do usłyszenia.